77สังกิริฏฐทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิภังควานเหตุปัจจัย40สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปฏิญานุโลม 2. สังขยาวาน 41. เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่ออวิคตปัจจัยมี5วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิภังควานนเหตุปัจจัย42สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหม 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 43. นเหตุปัจจัยมี2วาระนาอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี5วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี4วาระ

โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดปรคนกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดปรคนกับสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดปรคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองละเกิดปรคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจนียะจบในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้